أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم بوكي جوليدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي اك يين تي تومب بو خامني دان نان لين كو دافال ci ay waxtu yu nek waye xata yu jamano teunkor ñu ba ñu gëccé taxaw ndax yenen tokkon yenen darsi rek ak yenen waxtani waye momit ci tombe yi nga xamné yi amon solo la ci tombe yi nga xamné yitélo na mbokk julit yi ba tax am ci ñom ñu ñu wo soññaan ñu ba tay ñu bëgg ci taxawat ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu jéggel ñu ci fan yi nga xamné gëj nañ ci won taxaw ak waxtaan gi nga xamné gëj nañ ko waxtané gëjoon nañ ko waxtané ak mbokk julit yi dars bobu mo doon baqa min rawdil habib muhammadun sallallahu alayhi wa sallam tay dinañ and ak sahaba bu mag بتد برا ابن عازب رضي الله عنه وارضاه وجانغال نيو بن حديث تي لامو جيلي تي جاردن يونتي بي صلى الله عليه وسلم مام برا ابن عازب مام برا تورم دغ دغ اك اسكنم هو مام صحابي الجليل صحابه بو ماغلا البراء ابن عازب ابو عماره الانصاري نون لا تودون ابو عماره الانصاري وهو وابوه صحابيان مومك بايام ييب اي صحابه لا نون بوكون نتي اي ملوكانم اك اي اخبارام كروك بام بوغي ديم خيخي بدر نيو دي تاغ يونت بي صلى الله عليه وسلم يونت بي خمال نيكو خالهغا منو ديم خيخي بدر وايي غيناو بدر موم barra fekena xexib andak yenenbi sallallahu alayhi wasallam bal sax fekena 11 ghazwa fekena fukki khare ak ben yimu and xex ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam mokal na ci lu takku lu bare bare bari waye mom sax fekena ay dekk yu bare bare bari yu islam ubi ci kufa ak ci fenen ci faqih la bokon mom barra ibn azib mi ngi fatu ci atum jurom ñaar fuk ak ñaar ci gadda yenenbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalna yalla kontane ci mom mbokki bara ibn azib radiyallahu an mo ñi netal hadith bi neena qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsaqu ural imani alhubbu fillahi walbughdu fillah allahu akbar برا ابن عازب نينا لي گنا دگر اوثق اقوى واثبت اور الايمان لي گنا دگر تي فاس فاسو نگم يي فاس فاسو نگم يي جولي ديگم لي تي گنا دگر موي الحب في الله موي بگ تي يالا والبغض في الله اك باغير يالا الله اكبر بگ ngir يالا باغ ngir يالا awsaq ural iman li gëna dëgër ci pass passu ngëm yi al hubbu fillah moy soy bëgg bëggal ngir yalla wal bughdu fillah boy bañ bañal ngir yalla mbokk yi man ak yeen yëpp ku nekk na chambar bopam ci wax gi yonent bi wax ne képp ko xamne so bëggé ngir yalla bañ ngir yalla sëngëm dëgër na sëngëm matna est ce ñun tay ñu ngi bëgg ngir yalla est ce ñi ngi bañ ngir yalla ko fi bëgg rek amna lu tax nga bëgg ko ak ku mën doon nak ba ci soxna si ba ci borom kër gi ba ci diw ko bëgg rek amna lu tax ndek li nga ko wara bëgge lenn kessa la wara doon moy yalla waaw legi nak nañ xol ñi ñu bañ fi mom ndax nit dina bañ nit ngir yalla bu fekke nit dina bëgg ngir yalla ma len di laaj est ce que nit ñi tay ñu ngi len di bañ ngir yalla ko fi bañ rek amna lu tax nga bañ hadith bu mag lañu barra ibn azib indil hadith bi man ak yeen ak mbok julit yi dinañ ci jëlé juroom ñeenti njëriñ bi ci ñëk moy al hubbu fillah bëgg ci yalla moy lan lan moy bëgg ngir yalla moy an yuhibbal muslim al islam wa ikhwanihi al muslimin al mutamassikin bi yow julit bi bëggal julit yi bëggal islam bëggal sa mbokk julit yi yan ñan ñoy say mbokk julit moy ñi japp ci l'islam gëm l'islam di dund l'islam ñi da nga leen wara bëgg ndeke lool moy bëgg al hubb fillah moy an yuhibbal muslim moy na nga bëgg julit julit du bañ julit julit julit moy mbokam al muslim akhul muslim julit julit moy mbokam kan moy julit al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadi julit moy ko xamne salam bi ñep mucc nañ ci sa lox ñep mucc nañ ci ko koy julit way ko xamne salam bi say lox say cieur yang ko tek ci kaw julit di lek sen der di nan sen deret di lek sen yap di seenu sen yakh nenañ yalla musal ci julit bob julit julit tay bokam ñaarelu moy allazi yabghad fi llahi mutlaqan allazina yabghad fi llahi mutlaqan hum al kuffar bi satta anwa'ihim ñi ñu wara bañ deug war len non di war di xulok ñom di xex ak ñom moy yefere julit du bëgg yefere julit du def ni yefere du def yefere xarit julit du far ak yefere julit du dimbalante ak yefere ñettel bi mbokk yi moy min al fawaid al mahabba fillah al iqtida'u bis salihin bokk na ci ñeneelu njëriñ yi wone ne yow bëgg nga yalla moy nga roy nit ñu bax ñi sa yu fekente ne yow yaangi roy nit yu bax yi ci sa wax ci sa jëf ci sa ciol ci sa lepp lepp loy def yaangi roy nit ñu bax yi yow bëgg nga yalla sa yoy roy nit ñu bax ni di len topando ci lepp yow lol day wone ne yow bëgg nga yalla tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil karimi falahun fa inna tashabbuhi bil karimi falahun del topando ñu bax ni topando ku bax day tax nga bax topando ko bax day tax nga bax yalla ñal def ñu bax mbok yi min fawaidil bughd lil kafirin imtisali amrillah wa adam tashabbuh bihim bok na ci li wone ne yow da nga bañ yefir yi da nga bañ kacior yi da nga bañ say say si moy nga japp ci li la yalla sant nga bañ leena topando nga bañ nuru nuru ak ñom man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ku nuru nuru ay nit yaang ñoma yem kuy topando ay yefe yaang yefer ye yem tay gis tay sunu mbokk jigen ni ku sol dal ciap sol mini xessal yaramam dur ay cheve ingé rose à lèvres posé wé posé but posé ans posé posé la ilaha illallah ah yalla ñu yalla gindi julit ñi sanku nañ julit ñi sori nañ yalla tabaaraku wa ta'ala yalla len yalla delo ci wat won len deug yalla len yalla won deug mu wursagal ñu top ko yalla len yalla won neen mu wursagal ñu sori ko mbok yi bok na ci ngeenel kuy wone ne yow da nga bañ yeesel moy nga japp ci li yalla sant nga japp ci yalla nga bañ nuru nuru li yeesel juromel moy ba'dul kafir la yaqtadi zulmu wal i'tida'u alayhi bal yubghadu bil qalb wala yuzlamu bi بالاعتداء عليه في نفسه او ماله او عرضه ما دام له عهد او وامان لين تي ايفر كان وارو لين توغ كان وارول جالغاتي سين كاو دنج كو وارا ميري تي خول فيك توغ نيو جالغاتي ونيو وارو نيو ياق علالم وارو نيو تور ديرتام فيك ميغي ام اك نون ديك دا فا وارا نيك سي جام نيك سي سيكوريتي yéefeer bu nekk ci dëkk julit loroo julit duggoo ci ay mbiram xeexoo diineem gàllankooroo ko ci jaamu yàllaam julit bi dafa war a am ak yow jaam gis ngeen lislaam mooy diine dëkk walaa yajrimannakum sana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa bañ ay nit bu mutax ngeen baña mandu ci seen bir yalla neena mandu len moy tax ngeen ragal yalla wa qulu lin nas husnan nit ñi ne ngeen len wax lu baax wala tujadilu ahla alkitab illa billati hiya ahsan su ngeen di discuter ak ñom sax ne ngeen wax lu rafet juroom benel moy bughdul kafir la yamna'u min at-ta'amul ma'ahu bi bay'in aw shira' aw ghayru zalika min al-mu'amalat al-mubah bañ yifir waru tax nga baña jëndante jëflante ak mom jëflante bu baax lu melni jënd ak njaay ak leneen lu julli ci yeneen yi nga xamne dañ koy jëflante te l'islam santu ñuy jëflante ci ak mom loko bañ amna ji mbir yo xamne mën ngeen ko sekk digënte jënd ak njaay digënte jëflante ci lenn mbir yu dagan lolou l'islam nak mënako juram ñaarel moy al muslim al asi yajtami'u fi haqqihi al hubbu fillah wal bughru fillah fayuhibbu lima ma'ahu min al imani wa yabghadu li ajlihi min ma'siyatihi julli deug deug al muslim al asi julit bi nga xamne mom sax day def ay bakar yajtami'u fi haqqihi dina dajew ci deug mom julit bobu al hubbu fillah suy beug mu beug ci yalla wal bughdu fillah buy bañ mu bañ yalla mu bañ ngir yalla soy beug beugal ngir yalla soy bañ bañal ngir yalla fa yuhibbu lima ma'ahu min al iman ndax li nga yor ci ngum moy tax nga beug li nga yor li nga bañ ci len li nga yor ci ay bakar moy tax nga bañ yefir soy beug da ngay beug ngir yalla boy bañ nga bañ ngir yalla lolou moy deug deug ki am na ngum même bu fekke julli bi day def bakar sax lolou deug deug war nako yor ci xolam moy beug ngir yalla bañ ngir yalla juroom ñettel hazat ta'amul ma'al muslim al'asi yakunu sababan fi salahi même julli bobu nga xam day def ay bakar nga xam ne yow bi ngi koy mere yang ko mere ngir yalla bi ngi koy bañ yang ko bañ ngir yalla julli bobu so deme bay jëflante ak mom mere gi ngi koy mere moy tax mu delu ci wat bagn bi ngi koy bagn moy tax mu delu ci wat beug bi ngi koy beug ngir yalla moy tax muy delu ci wat mom julit bob gis nga julit yi dañu waral essayer len rek moy buñu gisee julit bu bay bu bon julit buy def lu bon ñu mere ko ngir yalla ñu bagn ko ngir yalla dina baxat ngir yalla mom julit bob ndax mere gi ngi koy mere yakunu sababan fi silahihi lol mo koy baxal wallahi wattina bin nas ani ta'assiru bihi ndax julli ñi dañ koy sori nan ki nangam ak nangam bu yagge mu tit ci lool mu daw lool mu daldi koy sori mu daldi delu ci wat ci bir mbolo julli di mu daldi delu ci wat ci jakk julli di mu daldi delu ci wat ci pencem julli di mbok yi juroom ñentel moy alal muslim an yahrisa ala da'watihi lil asin bit tawba wal iqla anil ma'as wa an yahrisa ala da'watihi lil kafirin bid dukhuli fil islam julit deug moy kuy xeur di wote ci limuy wote day wote ngir yalla di wo mbok julitam yi pour ñu tuup julit mbok julitam yoy di moy yalla pour ñu tuup simme ko ay bakar ñu xeur ci wote l'islam top yalla dug ci l'islam moy tandiku pexe yefeeri ak pexe noni mbok julit yi kon hadithu barra ibn azib bimni jangal neñu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam neena aw saqura al iman al hubbu fillah wal bughdu fillah jurom ñenti mbir yoyu lañ ci jele yalna ko yalla def ci ñun yalna yalla saxal ñu ci l'islam yalna yalla dundal ci l'islam rey ñu ci l'islam dekkil ñu ci l'islam dugal ñu al janna ñu and ak l'islam la yalla saxal ñu ci njub assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh